zawsze głowę. I tak na co dzień znowu jestem na chodzie. Nie myślę o pogodzie, bo wiem, że jest upalnie. Wtedy zachowuję się nieobliczalnie. Mogę wszystko, działam na zmianę, legalnie i nielegalnie. Tak jest najwygodniej, tak jest idealnie. Z początku dnia egzystuję indywidualnie. Wtedy odwiedzam moich ludzi, do nich zawsze w proporcjonalnie. Najnormalniej w świecie, teraz wszyscy już w komplecie. No przecież, że ja ufam tej strukturze. Dzień w dzień, odczuwam to na własnej skórze. Unoszę głowę ku górze i to mnie nie opuszcza. Znowu trzeba się nastukać. Decyzja słuszna, dobra, gdzie się wbijamy? Na schody pod meblami, na brązowe kafelki. Obok browar z butelki, sztuka wielka w moich rękach już skręcone. To czyja jest kolejka? Moja, podaj ognia. Dobra, mam go w spodniach. Nieważne, czy to weekend, czy to środek tygodnia. W lecie każdy dzień tak samo wygląda. Od wczesnych godzin już podkręcony, reszta floty na później. Także będę spragniony. Dzień jak co dzień, działam na kwadracie, na jego obwodzie. Wirusz. Dzień jak co dzień, działam na kwadracie, na jego obwodzie. Wirusz. Dzień jak co dzień, działam na kwadracie, na jego obwodzie. Wirusz. Dzień jak co dzień, działam na kwadracie, na jego obwodzie. Unoszę głowę i widzę słońce pomarańczowe. Czekam na chłopaków, coś doczekać się nie mogę. Zakładam nogę na nogę i na trawie się wyciągam. Kolejnym buchem się zaciągam. Awareczki cały czas ubywa w bloku obok. Awantura się rozgrywa, mnie to nie obchodzi. Patrzę, jakaś blaza z metra wychodzi. Moją stronę się kieruje. Ta sztuka swoje wdzięki dumnie prezentuje. Dokładnie ruchy obserwuję. Nagle czuję, ktoś mnie poszturkuje. Ja dalej w nią patrzony, jak boginie miłości. Tknąłem się, wróciłem do rzeczywistości. Do znajomych mi gości stałem. Każdemu rękę podałem. Z nimi już do końca dnia plan ustalony miałem. Wtedy do Dareksa, razem z nimi drogę pokonałem. Na miejscu zakupu dokonałem odpowiedniego. To nic złego, to tylko dla sportu. Potem na hirę, boisko koło kortu. Nie jeden klub patrzyna od nas, koszot tam pogina. Zanim coś się zaczyna, wcześniej każdy coś spożywa. Jeden gra, a drugi odpoczywa. Delektuję się letnim klimatem, to inny świata wymiar. Trzymaj, bo dopóki mam, to się dzielę. To nie siema, w stylu audiotele. To wszystko od serca, dobry towar nas nakręca. Do tego, żeby ten dzień dalej kontynuować. Nie ma konkretów, trzeba coś wykombinować. Oszacować całość funduszy. Jestem na siedzibie i nic mnie stąd nie ruszy. Wirus. Dzień jak co dzień, działam na kwadracie, na jego obwodzie. Wirus. Dzień jak co dzień, działam na kwadracie, na jego obwodzie. Wirus. Dzień jak co dzień, działam na kwadracie, na jego obwodzie. Wirus. Dzień jak co dzień, działam na kwadracie, na jego obwodzie. Unoszę głowę i widzę niebo ciemne. Miasto powoli zasypia beze mnie. Do późnego wieczora tak codziennie kumpel czuje to wzajemnie. Świat wydaje się prosty, dopóki mam kienie. W kieszeni jeszcze tylko parę blak brzęczy. Wiem na co je przeznaczyć, ten problem mnie nie dręczy. To te wakacje, wciąż kursy na benzynowe stacje. W drodze mijamy już tylko nocną komunikację. Z reszty zaś uwag, wiem co tu dostanę. Poproszę fugle i poproszę pianę. Tereny obcykane, skróty znam je na pamięć. I wciąż przesiaduję na wolnej przestrzeni. Pokładam się w zieleni albo na ławce siedzę. I tak sobie pomyślałem, że piekarza odwiedzę. Przy smaki tutejsze, gorąca była pieczywo jutrzejsze. To wszystko to rozwiązanie najmądrzejsze. Rymuję o tym, że do późna przesiaduję. I tak z każdą nocą do domu nie mam wracać, po co? Tu mam wszystko, czego mi potrzeba. Alkomat się przelewa, kilku znajomych zawsze się przewija. Tak właśnie zabijam czas, minuty i godziny. Dni, miesiąca, lata całe, tutaj pierwszy raz planta posmakowałem i jego moc w pełni wykorzystałem. Wszystko ma swoje uroki, nawet betonowe bloki. Masz pytania? Przyjedź, zobacz, jest ich tu od zajebania. Nic do ujęcia i nic do dodania. W tym miejscu kończę treść opowiadania. Dzień jak co dzień, działam na kwadracie, na jego obwodzie. Wirusz. Dzień jak co dzień, działam na kwadracie, na jego obwodzie. Wirusz. Dzień jak co dzień, działam na kwadracie, na jego obwodzie. Wirusz. Dzień jak co dzień, działam na kwadracie, na jego obwodzie. Yeah.